kalenda mulumba yakaya na pingio na pingisio na tango ya pasi na toni nzoto na pasi lokolo zalite pona nini mindondoe ilutate Wando, nala sala nini Bolingo na pisi wando Nala sala nini Nzoke zala kapasi boye Soki ngolingi Nzoke zala kasomo boye mama Soki ngomi pesi Bolingo na pisi wando Ponyo vani na mawa Bolingo na pisi wando Longo alo poko na litamae Ngana nuna kufite Mawa yona nani mama Sekana nuna tala Mawa yona nani mama Nani minzo kezala kapasi boye Soki ngolingi Mawa ya wande koma kosala nga pasi na mote mae Likambeza na nzoto moninga Bolingo na pisi wando Nasomba sanzanga Bolingo na pisi wando Nasomba minzote Bolingo na pisi wando Nzambiti kisela nga mabele Bolingo na pisi wando Kale na mulumba, defi sanga mbongo Na pesa nyoso na familia wando ye Batika kotungi sanga Natika lipamba, bwe wando Na mitiki nyoso na yo Doris Wando, wando La pamba ye, la pamba ye Indonde na nganda maina miso Bolingo na pisi wando Na ponde liyo nzambe tiki sila nga vele Bolingo na pisi wando Kale na mulumba tifisa nga mbongo Na pesa nyoso na maboko wa wando Atika kotungi sanga Natika lipamba Bea wando nanga Na mitiki nyoso na yo Vinanga La salanyoso La balayo Natula ki mama Animakio Maloba ya mama Babwa kakate Soki na zangia Nasuka wapyo Malanga ye, papi tekso Komalanga matolu, papi tekso Doris Brazzaville. kakate soki lasangia asuka wapyo wando nateka na vinanga na sala nyoseko soki nasangia asuka wapyo Komalanga yo, nasanga tato. Komalanga nono, mwala mawa. Epi ya panyo, simba mpireo. Dilu dilu monao, simba mpireo. Kisaneo, wapichaneo Petilando, wapitizio Yo, abwingo, sisa tronseto Yo, doriso, yo, ebuyo Komoro, nabiso, balampireo Sanza Makambo, Ndondoe.